पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, काम तो एक घना, एक शरीर है एक, और समय थोड़ा, क्या करो। वास्तविक काम तब ध्यान देना चाहिए। संसार में बहुत काम धंधा बहुत है, विद्या बहुत है, चरित्र बहुत है, अपार आनंद है, उनमें सब काम तो हम कर नहीं सकते और सब काम आवश्यकता भी नहीं है। जीव का कल्याण करने की खास बात है, ये खास काम करने का है और सब गुण है। उस तरह भी ध्यान नहीं है तो क्या दिशा होगी बोलो। अपने कल्याण का मौका अभी इस समय भी है और समय में है नहीं। शरीर देवताओं के बड़े शुद्ध होते हैं और अलग अनेक तरह के शरीर है, परंतु मनुष्य शरीर की महिमा ज्यादा गाई हुई है। कारण के इसमें जो लाभ होता है वो और शरीर में होता नहीं, और ये शरीर से निकल चला जाएगा तो क्या दशा होगी। भाइयों के बहनों के इस शरीर की तरफ ख्याल नहीं है कि भाई अपना समय कल्याण का समय जा रहा है, इधर ख्याल नहीं, दूसरी दृष्टि नहीं है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। आप कल्याण का काम कहाँ करोगे, किस जगह करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे। जब ये मौका मिला है इसमें भी आप तत्परता नहीं है तो कुछ भी होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, हमें बड़ा विचार होता है। हरेक भाई को बहन को सोचना चाहिए ऐसा मौका और जगह नहीं है। इस शरीर में ही मौका विलक्षण है। इस शरीर में भी देखा जाए तो असली कल्याण का मौका बहुत कम मिलता है। जैसे 84 लाख जोड़ी में मनुष्य शरीर ही एक बड़ा दुर्लभ शरीर है, ऐसे मनुष्य शरीर में भी अपने वास्तविक कल्याण की बात बहुत कम है। बहुत जो भी बातें होती है, सत्संग होती है, स्वाध्याय होता है, पठन पाठन विचार होता है, परंतु वास्तविक कल्याण के तरफ विचार करने वाले कम है। तो ऐसे मौके में अगर चूक गए तो फिर और मौका नहीं है, ये तो सोचना चाहिए ना। और मौका नहीं है, कल्याण का मौका इस शरीर में ही है। इस वास्ते इस शरीर की महिमा है। इस शरीर में आकर के इस नहीं सोचते तो कब सोचोगे, कौन सा मौका है जब आप सोचोगे अपना कल्याण हो। ये दुर्लभम तय में ही वही तत् दैवान अनुग्रह है, तीन बार दुर्लभ है, मनुष्यत्व मनुष्यत्व महापुरुष से मनुष्य बना और उसमें मैं कल्याण की इच्छा और फिर ऐसे महापुरुष मिल जाए, ये मौका मिलता नहीं है। मनुष्य शरीर में सत्संग का मौका भी बहुत कम मिलता है, उसमें भी असली कल्याण की बात है बहुत कम मिलती है। अगर आपके परवाह ही नहीं है तो फिर उसमें कैसे कल्याण होगा? और कल्याण के बिना इस शरीर का मतलब क्या? खाते मोदते नित्यम सुनगा शुकर घर छोर है, कुत्ता है, गधा है, ये भी खाते पीते तो है, सोते भी हैं, नींद भी लेते हैं, बाल बच्चे भी होते हैं, परंतु मुक्ति करने का मौका कहाँ है? परमात्मा की प्राप्ति का अवसर कहाँ है? और योग कब मिलेगा? इस तरह विचार ही नहीं करते हैं। कम से कम विचार तो करना चाहिए ना। विचार अगर करो तो ऐसा मौका भी मिलेगा, अवसर भी हाथ लगेगा, और करोगे तो उन्नति जरूर होगी। जिसमें मनुष्य शरीर में तो जरूर ही होती है, मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है, यही तनु कर फल विषय न भाई, शरीर का फल विषय भविष्य नहीं है। पदार्थ एकटा करना विषय भगव, दो काम में आदमी लगे हुए हैं प्राय करके, दो काम क्या? तो पदार्थों का इकट्ठा करना, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, सुख भोगना, ये दो घर से सोचते ही नहीं। कामोप भोग परमा एतावती निश्चिता, भोग भोग एतावती निश्चिता, निश्चय कर लिया। अरे भाई तू सोचो तो सही, थोड़ा सा विचार तो करो। कामो भोग परमा एतावती निश्चिता, इच्छा के अनुसार भोग भोग दिया और फिर इतना निश्चय किया है, तुम कल्याण कब करोगे? कौन सा अवसर आएगा? कब सोचोगे? कब विषय विचार करोगे? विचार तो करो। तो आप लोगों से एक प्रार्थना है, मेरे कहने से हो जाए इतनी बात नहीं, आप स्वयं सोचो। मेरे जैसे तो कई कई होकर चले गए, आप स्वयं अपने कल्याण की बात सोचो, तब आपको बात असली मिलेगी, नहीं तो कैसे कल्याण होगा बताओ? और कल्याण नहीं होगा तो दुख किसको भोगना पड़ेगा? ये खुद के करने का काम है। जैसे बीमारी होने पर दवाई लेना खुद का काम होता है, भूख लगने पर जल खुद को करना पड़ता है, प्यास लगने पर जल खुद को पीना पड़ता है, ऐसे अपने कल्याण के लिए काम अपने को करना पड़ता है। जिसको कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कर सकता ही नहीं। आप कल्याण नहीं चाहते तब तक कोई कल्याण कर नहीं सकता। अपने इस भारत भूमि में अवतार हुए बहुत से, संत बहुत हुए, अच्छे अच्छे आचार्य हुए हैं, श्री शंकराचार्य है, रमणाचार्य है, वल्लभाचार्य, कई कई आचार्य हुए, गौरांग महाप्रभु आदि हुए, अच्छे अच्छे जो जीवों का कल्याण किया है उन्होंने, कोई बड़े महापुरुष हुए, उनके शरण जाने से बहुत विलक्षणता आदमी में प्राप्त हुई है, कल्याण हुआ है। ऐसे मौके पर भी कमी क्या रही? हमारे खुद कल्याण की कमी है, और कोई कमी नहीं। अगर हम अपना कल्याण करते तो इतने अवतार होने पर, इतने महात्मा होने पर, इतने आचार्य होने पर हमारा कल्याण हो जाता, अब भी हो सकता है। यद्यपि अभी समय गिरा हुआ है, पर गिरे हुए समय में भी कल्याण के लिए गिरावट नहीं है, कल्याण जल्दी हो सकता है, उद्धार जल्दी हो सकता है, ऐसा सुंदर मौका है। अब भी अगर कल्याण नहीं करे तो कब करोगे? ऐसा मौका और कब मिलेगा बताओ? यह चिंता खुद के होनी चाहिए। आपके हमारे आपरे सबके हम लोगों के मन में खुद के आनी चाहिए कि हमारा कल्याण नहीं हुआ है। आपको भी सोचना है, मेरे को भी सोचना है, सबको सोचना है। ये ऐसी बात नहीं आपके लिए तो सोचना है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं। आप और मेरे सबके लिए ही सोचना है कि कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, ऐसे सोचना है। और इसमें लगने वाली उन्नति जरूर होती है। ये सांसारिक कामों की तरह काम नहीं है। सांसारिक उन्नति है रुपये पैसा आदि मिलना है, मान सत्कार बढ़ाई आदि मिलना है, निरोगता मिलना है, ये तो पूर्व कर्मों के अनुसार है। और मुक्ति है ये पूर्व कर्म अनुसार नहीं है, ये तो अभी आप जाओ तो अभी हो जाए, नहीं जाओ तो नहीं होगी। ये चाहना का दुहराने है, केवल उत्कृत अभिलाषा होने मात्र से कल्याण हो जाता है। कल्याण के लिए ऐसी बात है, विलक्षण बात है। संसार की उन्नति कोई चाहे जब चाहे तब कर लो, ये नहीं है। धन चाहे जब कला लो, ये बात नहीं है। नियोग चाहे जब हो जाए, ये बात नहीं है। मान सत्कार आदर बजा आदर भी सब सब हो जाए हरदम, ये बात नहीं है। परंतु अपना कल्याण चाहो तो हरदम हो सकता है, हरेक हो सकता है। नीचे से नीचे आचरण वालों के लिए लिखा है, अभिचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम अपनी पापेभ्य पापेभ्य पापयोषि सर्वेभ्य संपूर्ण पापयोषि और पाप कृतम पापकृत पापकृत तर पापकृतम अत्यंत पाप करने वाला है। सर्वज्ञान ज्ञान भी नौका से तर जा सकता है, तो पापी से पापी का उद्धार हो सकता है। और पापी से पापी मैं हूँ अधिक, ऐसे बहुत कम आदमी है। ऐसे साथ में समझते भी अच्छे काम भी हमने किए हैं, पाप भी हुए अच्छे काम भी किए, अच्छे भी हम है सर्वथा निरंतर को ऐसी बात नहीं है। तो फिर कल्याण कब करोगे, वो समय कब होगा, आप जरा विचार करो। यही समय है और ये समय आता से जा रहा है। देखो जीने का कुछ तो भरोसा नहीं है। कलकत्ता में सत्संग करते करते माई मर गई, एक माई सत्संग करते किस समय में कब काल आ जाए कुछ पता नहीं है। बड़ा कच्चा मामला है ये शरीर, जी जाए ये जीता हुआ दिखता है आप लोग, इसका कुछ भरोसा नहीं है। कब किस समय में मारे काल अचानक सफेद की हो या घड़ी में राख की ढेरी, किस समय में हो जाए क्या पता है। इस वास्ते सोचना चाहिए, समय चला गया बीत गया सो बीत गया, अब समय निरर्थक नहीं जाना चाहिए, तत्परता से इस काम में लगना चाहिए। केवल आपकी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, फिर सब सामग्री मिल जाएगी। भगवान का ऐसा विधान है, भगवान की ऐसी ही एक मर्जी है। जही कर जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलत न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसको वो चीज मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरी उन्नति तय नहीं है। अभी धन कमाने वाले आदमी दूसरे को बताएंगे नहीं, परमार्थिक उन्नति वाले कोई पूछ ले तो राजी होता है। जैसे कोई दुकानदार को बढ़िया ग्राहक मिले और वो राजी होता है कि हमारा माल बिकेगा, यहाँ उससे कम नहीं है, ज्यादा राजी होते हैं। बताए मैंने धीरे से बताएंगे, बड़े प्रेम से बड़े उदार से बतन में तैयार। ऐसा सुंदर मौका हर समय नहीं मिलता। अभी जितने संत है, जितने महात्मा है, जितने हुए हैं अब हैं और अगर ही भी होंगे तो भी उनकी चाल यही है कि जीवों का सबका उद्धार हो, धनी आदमी नहीं चाहता कि धनवान हो जाए, विद्वान नहीं चाहता कि विद्वान हो जाए, यशस्वी नहीं चाहता कि यशस्वान हो जाए। बड़ी बड़ी उन्नति करने वाले ये नहीं चाहते कि दूसरे भी ऐसे उन्नत हो जाए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करने वाले चाहते हैं कि सब सब सब ऐसे परमात्मा प्राप्त हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुख हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो रहा है, किसी को कभी दुख होने ही नहीं, ऐसे करना बता रहे। आप तैयार हो जाओ तो आपको बात बताने वाले आदमी मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है, सच्ची बात है। आप तैयार हो जाओ खुद तो तैयार हो जाएंगे आपको उद्धार करने के लिए, बिल्कुल तैयार। भगवान तैयार है, महात्मा तैयार है, आज मौजूद है महात्मा तैयार है, पहले हुए तैयार है, अगाड़ी हो गए तैयार है, अभी है वे तैयार है, सबके सब सच्चे हृदय से संपूर्ण का कल्याण चाहते हैं। फिर आपकी देरी क्यों हो रही है? आपकी अपनी अपनी केवल अपनी इच्छा न होने से ही देरी हो रही है, और कोई देरी का कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। अपना अपना कल्याण नहीं करते, इसमें दूसरे किसी की कोई बाधा नहीं, दूसरे की सुख से दुख से न को भी दाता परो दाती थी कुछ ऐसा सुख दुख दूसरा देने वाला नहीं है। आत्मे वही आत्मनो बंधु, आत्मे वही बुरा आत्मना, अपना आप ही बैरी है, आप ही अपना मित्र है। गीता में साप का उद्धरे आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसाद, अपना आप उद्धार करे, अपना पतन खुद न करे, एक खास खास मतलब बताए गीता में। ये जो कही जाती है गुरु जी कल्याण करेंगे, महात्मा कल्याण करेंगे, अमुक कल्याण कर देगा, आप तैयार नहीं होंगे तो कोई नहीं कर सकता कल्याण, खाली खान से देगा। आप जैसे चाहो तब करेगा कल्याण, नहीं तो भारतवर्ष में कल्याण बाकी कैसे ले जाए, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे आचार्य हुए, बड़े बड़े आचार्य नामी महापुरुष हुए, नमस्कार न करने लायक बड़े बड़े महात्मा हुए, भगवान का खुद का अवतार हुआ कई बार। तो हम क्यों वंचित रहे कि हृदय की इच्छा नहीं हमारी, केवल अपनी इच्छा न होने के कारण से ही वंचित रहे। कल ये बात बताई थी, कल जू समझू आज नहीं, कलयुग के समान तो दूसरा ही नहीं, उद्धार करने के लिए कलयुग के समान सुख दूसरा नहीं है। साई राम गुण गण विमल बहुत नहीं प्रयास, बहुत थोड़े प्रयास से कल्याण हो जाए, ऐसा मौका अभी इस शरीर में है। इस शरीर को पाकर ये भी आप कल्याण नहीं करते हैं तो कब करोगे बताओ? किस दिन के लिए आपने ये रख छोड़ा है कि ऐसा ऐसा मौका आएगा, ऐसा शहीद होगा, उसमें हम कल्याण करेंगे, अपना कल्याण करेंगे? ये सोचो, हरेक भाई को और बहन को विचार करना चाहिए मन में। समय ज्यादा तेजी से आप ख्याल नहीं करते हैं, आप कहते हैं हम जी रहे हैं, आपकी धारणा उल्टी हो रही है। इतने वर्ष आ गए, वर्ष गांठ आ गए, इतने जी गए, सच्ची बात जी गए नहीं है, इतने मर गए। जितने वर्ष आपको आए हैं उतने वर्ष जीवन में कम हो गए हैं, बड़े नहीं है। आप देखते नहीं, उसे ध्यान नहीं देते। आज इतने वर्ष गांठ आ गई, हमारे वर्ष हो गया, एक और वर्ष हो गया, अरे और वर्ष चला गया, ये बात तो ये है सच्ची बात। जितने वर्ष आपको आए हैं उतने उम्र में से ही कम हुए हैं, ये बाहर से कम नहीं हुए हैं, जितना जीने का समय है उसमें से ही कम हुए हैं। एक कम जीना रहेगा, आगे थोड़ा समय रह गया है, इतने वर्ष आ गए, इतने तो मर गए, इतना कम समय तो चला गया, वो खत्म हो गया, अरे बाकी खत्म हो रहा है तेजी से। आप कोई काम करें न करें, परंतु आपकी उम्र प्रत्येक क्षण में कम हो रही है, ये एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। इस तरफ आप ध्यान दे जरा, एक एक क्षण जा रहा है, एक एक श्वास जा रहा है, वे जमीन आपका आपका मरना नजीक आ रहा है। एक एक श्वास में एक भी श्वास जाता है वो आपके सीने की उम्र में से खत्म होता है। ख्याल किया ना आपने, सीना आपका सीने का समय है, उसमें से ही खर्च हो रहा है, खास अपनी पूंजी नष्ट हो रही है और किसी की नहीं है। एक एक भाई एक एक बहन को अपना स्वयं सोचना चाहिए कि हमारा जीने का समय खर्च हो रहा है, उसमें से ही खर्च हो रहा है, प्रत्येक क्षण उसमें खर्च होता है, नया खर्चा नहीं है, खर्चा निरंतर हमारा हो रहा है। और मरना पड़ेगा अचानक, अचानक मरना पड़ेगा, आपको यह खबर नहीं पहले पता लग जाए ऐसा नहीं है, बट अचानक। तो इतनी बात है जिसमें सावधानी होनी चाहिए ना, कल्याण कब करोगे, किस दिन के लिए किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, जिनमें ये विचार है कि हमारा कल्याण हो जाएगा, पीछे कोई दूसरा करेगा क्या, कैसे करेगा, करेगा तो आप नहीं चाहो तो कोई नहीं कर सकता, ईश्वर परमात्मा कोई कर नहीं सकता कल्याण, आप स्वयं चाहो तभी होगा। अच्छे महात्मा, अच्छे गुरु, अच्छे संत, अच्छे महात्मा भी, अच्छे अच्छे महात्मा कर सके नहीं, ऑपरेशन भी होता है तो आपको लिखा देते हैं, देखो आप भाई जाओ तो कोई खतरा नहीं, जगह में सब जानते नहीं, पर सब जानते बात है, अच्छे महात्मा तत्व के जीवन पूर्ण जीवन मुक्त परमात्मा के प्यारे, वे पुरुष भी आपका कल्याण करेंगे, परंतु आपके चाहे बिना नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप अपने उद्धार करना चाहिए, अपना आप पतन नहीं करना चाहिए, पतन करने में उद्धार करने में आप स्वतंत्र है। इस वास्ते कृपा सिंधु से आप विचार करो, भगवान सबके लिए तैयार बैठे, सबके लिए बैठे नहीं, उनके कोई काम धंधा नहीं है, हजारों काम होने पर भी कोई धंधा बाकी नहीं है, वो सब होता है स्वाभाविक प्रकृति से हो रहा है। उद्धार कोई चाहे उसके लिए भगवान तैयार है, अभी सुंदर मौका है, अभी सुंदर अवसर है, अभी बड़ा सब मौका लगा हुआ है। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, नई नई बातें बताने के लिए संत मारने तैयार है, भगवान तैयार है, अच्छा मौका देने के लिए भगवान हर समय तैयार है। केवल आपकी चाहना न होना है, वही कारण हुआ आज तक कल्याण नहीं हुआ है, उसमें भी कारण यही है, और अब कल्याण नहीं हो रहा उसमें भी कारण यही है, अगाड़ी भी कल्याण नहीं करेंगे तो उसमें कारण यही है, खास आप नहीं चाहते, बिना आपके चाहे कोई कर नहीं सकता, कैसे करेगा आप बताओ, कैसे करेगा, आप चाहो ही नहीं हो कैसे करेगा, किसी में ताकत नहीं है कैसे करेगा, अरे आप चाहो तो कोई बाधा दे सकता नहीं, आप अगर हृदय से चाहो तो आपके बाधा देने में किसी की ताकत नहीं कि बाधा दे सके, और ताकत तो तब हो कि जो वे चाहे आपका मन कर्ण कर्ण लगना न चाहे, सब जीव कल्याण चाहते हैं, जीव जब अपने कल्याण के लिए तैयार हो जाता है तो सब जीव आनंद मनाते हैं, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, दूसरों का धन मारने वाले, वे ऐसे डाकू चोर वे भी संतों की सेवा करते हैं, जंगल में बैठा कोई जिनकी सेवा करेंगे, ये बात देखी हुई है सुनी हुई है सच्ची बात है, सबका अपकार करते हैं परंतु सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्त करने वाले ऐसा नहीं करते। एक संत मिले थे, वो कहते थे एक सज्जन ने मेरे को कंबल दी, कंबल थी बढ़िया, तो रात्रि में चोर आए, तो वे चोर आपस में बातें कर रहे थे, तो विचार के भी चोर आएंगे तो कंबल तो हमारे चोरा लेंगे, तो पहले ही हम विचार करें बात कर लें तो ठीक रहेगा, शायद ले आ जाए उनको। तो उन्होंने स्वयं विचार किया, बोला चोर आए, उन्होंने कहा कि दोस्त तो चोरी क्यों करते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, जा रहे हैं, सब सब सच्ची बात कह दी। अरे चोरी क्यों करते हो, कि महाराज हमारे लगान कर दिया सरकार ने बहुत ज्यादा, अब वो जमीन का लगान दे से नहीं से नहीं, घर में इतना पैसा है नहीं, तो क्या करें, चोरी कर लेंगे, सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बड़े प्रेम से बातें करी, अरे हमारे पास कमल जो छुआ ही नहीं, उन्हें ले नहीं जहां से कहीं ले ले। चोर भी सहायता करते संतों की, ऐसे मैंने सुना है बातें। चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, लूटने वाले संत को देखते भजन करने वाले तो उसकी सहायता करते हैं। अब वे भी सहायता करते हैं तो आप सहायता नहीं करोगे, इन भाइयों में बहनों पता लग जाए सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं, सब सिद्ध हृदय से उनकी सेवा करेंगे, अन्न जल वस्त्र देना हो तो बड़ी खुशी से देंगे। ऐसे हमने देखा उदारता, कमजोर होते हैं, कृपण होते हैं, वे भी कहते हैं कोई भजन करने वाला हो तो हम देंगे वगैरह। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो दुनिया के जीव मात्र सेवा करेंगे, पशु पक्षी करेंगे, सांप विश्व आदि की भी सेवा करेंगे, खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, केवल आप उद्धार में, आपके कल्याण में, अरे आपके भोगों में सहायता नहीं करेंगे, आपके रुपयों में सहायता करेंगे नहीं, बाधा देंगे, क्योंकि उसके हिस्से का अपने सगत जाता है, कल्याण किसी के सगत जाता ही नहीं, कल्याण करने वाला तो सबका हित ही करता है, उसके द्वारा सबका हित ही होता है, इस वजह से सबके सब उसमें उत्साहित होते हैं। रुपया कमाने वाले रुपया कमाते हैं तो दूसरा कमाने वाले उसकी बाधा लगती है, पर कल्याण करने से बाधा किसी है लगती नहीं, सबके फायदा ही होता है, इस वजह से क्यों बाधा देंगे बताओ। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में जो रथ है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, किसी प्राणी का कभी अनिष्ट चाहते ही नहीं, हृदय से ही नहीं चाहते कि अनिष्ट हो जाए, क्योंकि किसी अनिष्ट में हमारा अनिष्ट है, सबका इष्ट में हमारा इष्ट है। लमन देव ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षण सा, निर्गुण निराकार को जाने वाले भी सर्वभूत ही तेरता, सगुण चाहने वाले भी सर्वभूत ही तेरता, प्राणी मात्र में हित करते हैं वे, तो प्राणी मात्र उनका हित करने के लिए तैयार, ऐसा मौका और देखा मिलेगा कैसे मिलेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो आपके साथ बैर न छोड़ देंगे, आपके कुटुंब के साथ बैठते होने पर भी आपकी व्यक्ति को बैर छोड़ देंगे, कितनी मिली से बात है, स्वाभाविक भाई ये साधु पुरुष है, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ऐसे हृदय से चाहते हैं देश, आपके भोगों को चाहने में रुपयों को चाहने में ऐसी सहायता नहीं करते हरेक, और कल्याण में सब हृदय से हित करने की चेष्टा करते हैं, वो कल्याण आपको करना है, आप तो एक कृपा करो, सब सहायता करने तैयार, केवल आप तैयार हो जाइए, कोई पापों का कारण नहीं, आप पापों के बंद हो जाए, किसी कारण से हो जाए ऐसी बात नहीं है, सबके सब हित करने के लिए तैयार बैठे, केवल आप तैयार हो जाए, कैसी अवस्था में हो, कैसे पापी हो, कैसे दुराचारी हो, कैसे अपर हो, कैसे मूर्ख हो, कैसे बीमार हो, हर हालत में परमात्मा की प्राप्ति करने पे आपकी सहायता करने वाले ही आदि मिलेंगे, परिचित भी अपरिचित भी, आपको जानने वाले न जानने वाले सबके सब हित करने वाले बनेंगे। केवल अपना उद्धार आपसा है, भगवान कब लगे इस वास्ते सज्जनों कृपा करो। जितने संत महात्मा हुए हैं, जितने हैं और जितने होंगे अगाड़ी, वे सबके सब हमारे सहायक है, हृदय से हमारे सहायक है। हृदय से करना चाहते हैं, इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में रहते हो और आपका व्यवहार का काम भी बढ़िया होगा। कई आदमियों की ऐसी बातें सची हुई है, शास्त्रों में भी ऐसी आती है, कहना चाहते सब छोड़ो, सब छोड़ कर भगवान में लग जाओ, पर गीता आदि का सिद्धांत ही विलक्षण है। युद्ध रूपी क्रिया में भी कल्याण हो सकता है तो युद्ध से भयंकर क्रिया कौन सी होती है? दिन भर लोगों का ग्रह करना, दिन भर काम यही दिनों का करना, उद्योग यही मारना, सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ हो जया जय तथो युद्धाई नहीं बन पाप, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को साफ को समान करके हृदय में राग द्वेष न करके युद्ध करो, कल्याण हो जाएगा। युद्ध जैसी क्रिया दिन भर मनुष्यों का करता, दिन भर दिन यही चेष्टा करनी, तो मारना जो सामने से मार देना, खत्म कर देना, ऐसे क्रूर कर्म से भी कल्याण हो जाए तो दूसरा तो सौम्य कर्म है, उसमें करना ही क्या। अर्जुन कहता है घोरे कर्म ने कहीं नहीं हो जैसी, मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, भगवान ने लगाया उसी में, इसको अर्जुन ने घोर कर्म कहा, उस घोर कर्म से कल्याण हो गया। कल्याण में बाधा होती है अपना राग द्वेष, जो सुख दुख इस समय करता है, सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो जीत हो हार हो समान हो कोई परवाह नहीं, युद्ध रूपी कल्याण कल्याण, युद्ध रूपी क्रिया में कल्याण हो गया है। केवल मन में क्षमता रखे, अब वो क्षमता आप रखो तो कितनी शुभ में, आप अगर क्षमता रखो अनुकूलता प्रतिकूलता में समदृष्टि रखो, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय जय हो पराजय हो लाभ हो हानि हो सुख हो दुख हो समुद्र विशेषते महिमा समबुद्धि वाली है, हर दमे में सम रहो, सम न राग न द्वेष हो, हर्ष हो न शोक हो, न चिंता हो न भय हो, न उद्वेग हो न असल हो, शांति रखो। सूत्र विक्रिया से कल्याण हो जाए, दूसरे काम करने से कल्याण हो जाए, क्या नहीं क्या है, कोई भी सामने काम आ जाए अपने हृदय को ठीक रखो, अपने अंतःकरण को साफ रखो, अपना कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कल्याण नहीं हो तो क्या होगा बताओ, हम जब कुछ भी चाहते ही नहीं, एक अचा पद है, अचा पद अचा पद अचा, जिसमें चाहना नहीं, कौन चाहना नहीं, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, निहाल ही अच्छा होगा, शांति बड़ा भरी, कोई चाहना नहीं। आप संसार में और परमात्मा में सब जगह एक समान उन्नति करने वाले हो जाएंगे, एक अच्छा पति, एक अच्छा, किसी की हानि नहीं होगी, अच्छा पद किसी की हानि नहीं, बताओ। हम कुछ भी नहीं चाहते तो हमारे द्वारा दूसरों का हित कैसे होगा, किसी का बाधा क्यों होगी, कैसे होंगे बताओ। देवताओं के भगवान के संसार में किसी के जीव के जंतु के किसी के बारे में बाधा क्यों होगी, वो अच्छा पद अगर प्राप्त करता आपसे सबके लिए तैयार है, अपने कुछ चाहता ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कसु नहीं चाहिए सो सहन सो सहनपति सा बड़े धनी से धनी वो आदमी हो जाएगा जी चाह नहीं है। गीता में कामना के ऊपर बहुत जोर दिया कामना के त्याग पर और भगवान की याद करने पर सर्वेश महामनस्वर और युद्ध समय काल मेरा स्मरण करो और भगवान को याद रखो समूह समतम योग उच्चते समता है योग है सिद्धि असिद्धि में संबुद्धि रहता ये योग है गीता योग विलक्षण है। अनुकूलता प्रतिकूलता में हरदम प्रसन्न रहना लाभ में हानि में हरदम प्रसन्न रहना राग द्वेष नहीं करना हर्ष नहीं करना अच्छा पद रहना कितनी विलक्षण बात है ऐसा करके कर क्या लोगे आप जरा सोचो विचार करो सब बैठे चाहना से क्या चीज मिल जाएगी पक्का विचार है कि चाहना से चीज नहीं मिलती मिलने वाली मिल जाएगी चाहना करने से भी और मिलने वाली चीज बिना चाहे भी मिल जाएगी न चाहो तो मिल जाएगी और न मिलने वाली चीज है कितनी चाह लो करो को नहीं मिलेगी चाहना करो तो नहीं मिलेगी नहीं चाहना करो तो नहीं मिलेगी किससे मिलेगी नहीं वो मिलने वाली है ही नहीं मिलने वाली चीज जरूर मिल जाएगी सारा निकम्मी करके क्या निकम काम करो आप स्वयं सोचो इस विचार करो जब विचार करने पर फिर पैदा हो प्रश्न पूछ लेना फिर पूछ लेना बड़े जोर से कहता हूं मैं गीता ने कहा है सिद्धि सिद्धि समूत हुआ सिद्धि असिद्धि में सम हो जाओ समतम योग उचित है समतम योग है कोई प्राणायाम करना पड़े नहीं कोई स्थिति करना पड़े नहीं कोई मुद्रा धारण करना पड़े नहीं मौज में रहो मस्ती में आदमी के मस्ती आनंद रहता है राग द्वेष करने तो भी होता है ना सुख काजे पंडिता ना सुख भूप भया सुख सहजा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया सहन आप छोड़ दो दुख आ नहीं सकता आपके पास कैसे आएगा दुख कितना ही रोग हो तो दुख कैसे होगा रोग में आनंद होता है बुखार में आनंद होता है तिरस्कार में आनंद होता है अपमान में आनंद होता है अपनी चाहना नहीं अपनी चाहना कुछ क्या होगा हर्ज क्या होगा हमारी जब चाहना ही नहीं है तो नुकसान क्या होगा हमारा बताओ अगर आप सोचो आपका नुकसान होगा कैसे नुकसान हो ही नहीं सकता इस बात निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशंक रहो निश्चिंत रहो निर्भय हरदम होना होना होगा होगा ही होगा अनहोनी होती नहीं होनी वैसे हो अनहोती होती नहीं होनी वैसे हो होनी होनी वही होगी अनुभूति होती ही नहीं इस बात निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशंक रहो निर्भय निशंक होना जो होगा ही आप चिंता करो भी होगा इच्छा करो तो भी होगा इच्छा न करो तो भी होगा वो तो होगा ही नहीं होना नहीं होगा शांति हो जाती है आदमी निश्चिंत हो सकता है शांति हो सकती है मस्त रह सकता है निर्मोह निरहंकार शांति बदली होती निर्मोह निरहंकार शांति बदली होती ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्मोह निरहंकार होने से ब्राह्मी स्थिति यदि ब्रह्म स्थिति परमात्मा की प्राप्ति नाम प्राप्त मोहित इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता स्थित्वास्याम अंतकाल अंतकाल में भी अगर समता हो जाए ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति आप जितने बैठे हो कोई भी आप में से आप हमारे सभी है मैं भी हूँ उसमें मैं हूँ कोई मैं रहित नहीं कहता मैं भी साथ में हूँ कोई भी चिंता कर ले विचार में अपने समता रहना है सब समय शांत रहना है तो आनंद ही आनंद रहेगा, दुख हो ही नहीं सकता। मरने पर भी दुख नहीं होता, बुखार होने पर भी दुख नहीं होता, अपमान होने पर भी दुख नहीं होता, अगर कोई निंदा से दुख नहीं होता। हमारी चाही नहीं है दुख कैसे होगा, कोई दुख कैसे दे सकेगा बताओ, जब हमारी कोई चाहना है ही नहीं, दुख कैसे लेगा। किसी में दुख देने की ताकत नहीं, और कल्याण होगा। चाहना करके इतने वर्ष हो गए, इतने जन्म हो गए, इस जन्म में भी इतना समय चला गया, दुख ही पाते रहे, सरलता शुरू हुई है नहीं। अगर भीतर चाहना छोड़ दो तो दुख सदा के लिए शांत हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, सदा की मस्ती, दुख नजीक नहीं फटकेगा आपके, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अब चाहता ही कोई कोई कोई किसी तरह की चाहना नहीं रखता, उसको कोई दुख कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा बता। शरीर के नाश होने की बात है, अगर ज्यादा से ज्यादा शरीर नाश है, शरीर तो नाश होता है, ये तो होगा, आप बचा सकते नहीं तो इसे चिंता क्यों करें, ये तो नाश होगा ही, और पहले होगा नहीं, वो होने वाला ही होगा, तो होने वाला होगा, वो होकर के रहेगा, तो चिंता करने से क्या फायदा, क्या फायदा बताओ। होई है सोई राम रची राखा, राम जी ने रच कर रखा है पहले, वो राम रचि राखा, वो ये सोई होगा भाई, राम रचि राखा, को कोई तर्क बढ़ा वही शाखा, हरदम मस्त रहो सज्जनो, हरदम सत्संग द्वारा ये युक्ति मिलती है, इसे पता नहीं रहता पहले। सिद्ध सिद्ध समर्थ होता समर्थ योग उचते, इसका नाम योग है। क्यों चिंता करो, क्यों फिक्र करो, अपना काम ठीक तरह से करो, अपनी ड्यूटी ठीक बजाओ, जिस जो काम आपको मिला है उस काम में सरलता से अपने से हृदय से लगकर करते रहो, सब काम ठीक होगा, सब ठीक हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, कल्याण आपका होगा इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता जरूर आवेगी, वो तो आवेगी, सबको आई है, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके दिन में सदा सदा संतोष रहा है, सदा ही अपने मन से ही बनती हुई है, ऐसा कोई प्राणी मिलेगा नहीं। भगवान राम जी जिनका चरित्र सबसे अधिक उत्तम है, वो राम जी के अनुकूलता प्रतिकूलता आई है। प्रातर भवामी वसुधादि चक्रवर्ती, सुबह तो सुबह चक्रवर्ती हो जाऊंगा, सोहम प्रजामी बीड़े जटिल तपस्वी, जिसका धारण कर तपस्वी बनकर जंगल में जा रहे हैं। यत चिंतितम तदीय दूरतरम प्रयाति, यत चेतसा भी नगृतम तदहाभ्युपैति, प्रातर भवामी वसुधादि चक्रवर्ती, सोहम प्रजामी बने जटिल तपस्वी। तो होने बात भी होगी, पर भगवान राम जी के देखो आप, जब मंत्री भगवान के बुलाने के लिए जाते हैं तो भगवान से वहां से चले, रघुवंश ले चलाई तो रघुवंश वहां से चले, तो उस समय भगवान थे दीप की तरह, रघु दीप ही ले चलाई, दीप हुए, जाए देख रघुवंश मणि, जाए देखा तो जनक जी महिमा पिता अपने दशरथ जी महाराज वे व्याकुल हो रहे हैं, के सिंहणी की तरह राजी हो रही है, ऐसा देखा तो जाए देख रघुवंश मणि, वो मणि हो गए, तो दीपक था दीप से मणि हो गए, और पीछे वो भी सूर्य न मन मुस्काए भानुकुल भानु, बात सुने तो सुर हो गए, तो आनंद बड़ा, उनका आनंद कम थोड़ी हो रहा, दीप से मणि हुए, मन से सूर्य हुए। अब दुख आवे कैसे बताओ, आप बताओ कैसे दुख आवे। राम जी चरित्र करने अपने लिए करते, हम लोगों के लिए किया है कि रामायण में करके दिखाया। काव्य दो तरह का होता है, एक अब दुख दे क्या करके सुना, एक करके दिखाना। तो राम जी करके दिखाते है, तुम मंद से हो तो हमारी तरह करो, हम कर रहे हैं ऐसे करो। तो सुबह राजा ही बन जाएंगे चक्रवर्ती, ऐसी बात है। दिन में जा रहे हैं तो मन मुस्कुराए, भानुकुल भानु। जब जब लक्ष्मण जी ने आकर कहा कि मान आज राजगद्दी होगी, बड़ी अच्छी बात है, राजगद्दी हो गई तो उसमें क्या करते हैं, जन्म में एक संग सब भाई, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के निदय गाई। भोजन भी साथ करते हैं, सोते भी साथ में, खेलते भी साथ में, नरक बड़ी साथ में, कर्ण वेद उपवेद में हुआ, कर्ण वेद खाते हुआ, उपवेद साथ में हुआ, विवाह और विवाह भी साथ हुआ, एक साथ विवाह, विवाह एक साथ नहीं होता है, कर्ण वेद हो सकता है, सब हो सकता है, कर्ण वेद उपवेद विवाह, संग संग सब भयो भूषा। ऐसे संग संग विचार हुए, विमल वंश वंश अंत एक रीत खराब है, वो तो सभी विमल वंश अनुचित एक अनुज ब्याह पड़े अभिषेक राज दिया जाए एक। अरे जन्मे एक राज्य के लिए क्यों दिया जाए, विवाह तक एक साथ हुआ है, राज्य सब होना चाहिए, ये अनुचित है। अपने राजगद्दी के लिए तो अनुचित कहते हैं, और भर्ती के लिए भक्त प्राण प्रिय पावे राजो विधि सब विधि राजो, भतु राज मिल जाएगा, विदाते सब विधि मेरे सन्मुख हो गया, आज तो ध्यान हो गए। उस मानसिक नहीं कहते अकेले भरतु राज कैसे मिले, भरत प्राण पिए पावही राजू, विधि सब विधि आज विदाता ने सब प्रकार से मेरे अनुकूल बना देगा। जो न जाओ बनाया से उकाजा तो अधम गंदी मूर समाज, मूर समाज में सबसे एक नंबर मेरा हो, ऐसे मौके पर जाऊ मिलन विशेष, मिलन विशेष बन सभी बात हित मोर, ऋषि महात्मा मिलेंगे घर में तो ही मिलेगी, यहाँ पर मिलन विशेष बन सभी बात हित मोर, जन मैं पितु आयुष बहुरी अरे सम्मति जननी तोर, माँ माँ तेरे घर तेरे सम्मति चौगुण चाहू चार गुना में चार गुना वनवास में जाने के लिए चार गुना लाभ हुआ। क्या सबसे पहले पहले के जो जाऊ बन ऐसे उकाजा तो मूल समाज पहले पहले मेरी गिनती हो विशेष बन सभी भात हित मोर, और तेन में आयु तेन में पितु आयु से बहुरी और जलने तोर, तीन बात हुई। पहले पिताजी खुश हो गए, पिताजी सम्मति फिर उसने माँ तो खुश हो गई और भरत मेरा प्राण रहा, बने जन विशेष मन अरे जंगल में मिलते यहाँ थोड़े मिलेंगे महात्मा आएंगे सब सभी बात है तुम्हारे, भर तो प्राण भी भाव आनंद कैसे, कितनी मौज की बात है, मेरा प्राण पहला भरत भैया को राज हो जाएगा। सब विधि भाई साहु सौन सा हुआ, खुशी आई बड़ी बड़ी। तो राम जी बताते हैं तुम ऐसे करो, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश रहा उदासी रहे जंगल रहेंगे, 14 वर्ष गांव में नहीं जा सकते, किसी बस्ती में जा नहीं जा सकते, ऐसे बड़े खुश हुए प्रसन्न हुए। तो राम जी करके बताते, तो करके देखो तो सही आनंद ही आनंद है। ऐ सीता जी कितना कोमल शरीर है, राज की बेटी कितना प्यार से स्नेह से पाली गई। भाई और भौजाई थे, लक्ष्मी जी भाई थे, भाई और भौजाई बहुत लाड करते थे, सीता जी का बड़ा प्यार करते थे, भौजाई तो बहुत ज्यादा प्यार करती, माँ किसी ज्यादा स्नेह होती, ऐसे भाई बड़ा प्रेम कर प्रेम से था। महाराज जनक राजा ज्ञानी थे, ज्ञानी जब पालकी चढ़ा करके शास्त्र में रवाना कर रो पड़े, ज्ञानी मानवा जानकी उम्र की तस्ते अभी तो जा रही है मिट्टी महामरदाद ज्ञान की, मिट्टी महामरदाद ज्ञान की इतना प्रेम। जनकपुरी वहां पहुंचे महाराज चित्रकूट, तो जितने जो मुख्य मुख्य एहलकार थे उनके बड़ा दुख हुआ कि हमारे जनकराज की पुत्री आज जंगल में बैठी है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, काम करने के लिए नौकर नहीं, शबा भाभी अबा कितने लाड प्यार से पड़ी। तो जितने जनकपुरी के एहलकार बड़े बड़े थे वे चिंता करते हैं, और जनक जी महाराज राजी हुए, पिताजी खुश होते और कहते पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। ऐसे खुशी हुए, सिर पर हाथ रखा, हृदय लगाया कि बेटा तेने बहुत बढ़िया काम किया, तू जंगल में आ गई बहुत काम अच्छा किया। वे आराम के भोगी नहीं है, वे दीति के है, धर्म के है, नीति और धर्म के अनुसार तुमने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, पुत्री पवित्र किया, पवित्र कर दिया। हमारे जनकराज पुण्य का गुण भी और दर्शन गुण धर्म पवित्र कर दिया। जिस घर में ऐसी बहू आवे धनी बना जाए, जिस घर बेटी हो ऐसे वो भी खुश हुए, प्रसन्न हुए, राजी हुए, जगन में देख कर राजी हुए। ये असली संत है, संतों का स्वभाव हुआ था, अलका सब नाराज दुख होते हुए। जान की देख कैसे फौज की बात, बहनों याद करो, सीता जी के याद करने मात्र से पति प्रता हो जाए, स्त्रियां बड़ी तेज हो जाए, बड़ी श्रेष्ठ हो जाए, बड़ी उत्तम बन जाए, याद करने मात्र से जगत जननी जानकी जी है। गोस्वामी जी देख रहे जनक सोता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जिनके जुगपद कमल मनाऊ, तासु कृपा निर्मल मति पाऊ। निर्मल बुद्धि होगी जानकी, याद करने मात्र से, याद करने मात्र से इतने महापवित्र जानकी जी तो कैसे आनंद में रहे, कैसे शांति में गिर रहे थे। आनंद बहनों माताओं दुख पड़ने पर भी कितनी विचित्रता हुई उनकी। भरत जी का प्रेम है वो वनवास नहीं होते राम जी तो भरत जी का चरित्र प्रकट नहीं होता, लोगों को पता नहीं लगता भरत जी कैसा प्यार है, कैसा स्नेह है, क्या पता लगे भीतर भीतर होते हुए। महाराज दशरथ जी जानते थे, महाराज को पता था कि भरत ऐसा है, हमारे कुल का दीपक है, हमारे प्रकाश करने वाले हैं, उनका चरित्र कितना पवित्र। रामायण का पाठ करो सज्जनो, ध्यान दो कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए। आपको व्याख्यान सुनने की जरूरत नहीं, संतों के पास की जरूरत नहीं, रामायण का पाठ करो, बहनों माताओं के लिए रामायण का पाठ करो, कि सासू का कैसा बर्ताव होना चाहिए, बहू का कैसा बर्ताव होना चाहिए, देवर का कैसा बर्ताव होना चाहिए, भजाई कैसा बर्ताव होना चाहिए, जेठानी का कैसा बर्ताव है, देवरानी का कैसा बर्ताव, सब बर्ताव आपको बड़े अमूल्य मिलेंगे, बड़े श्रेष्ठ मिलेंगे, बड़ी सुंदर शिक्षा मिलेगी। केवल याद करो, निहाल हो जाओ, निहाल आपके लिए बड़ी सुमति सामती सामग्री मिलेगी, सामग्री कल्याण की, उद्धार की। रामायण का पाठ करो, खजाना है असली, गृहस्थ में रहते हुए कैसा काम करो, कैसा करो। रावण के साहब ने भी कैसी बातें कही, निर्धक एक स्त्री जाती डरपोक। रावण श्रवण कैसे करे, राम मैं तो धाम के देखा था किसे, यहाँ मरने के खौफ खतर भी नहीं, क्यों डर रही है ही, अलग अधम लज्जित लाज नहीं तो हुई, उन्हें सुने घर सुहाने से मोही, अधम निर्लज लाज नहीं, अरे निर्लज अरे अधम के। रावण बशवर्ती नरदारी संसार में लोग डरते थे, देवता भी कांपते थे, अंदरी सामने अरे अधम अरे दिल लज्जा बहरा तेरे को शर्म जाती कैसा तू है। लेकिन देख देख रावण को कितना फटका रही है, राम के सामने खुदा बोल से कोई जो से कर रही है, से नाज नहीं तो ही तेरे को शर्म नहीं आती मेरे को चोरी कर लाया तू। ये है धर्म का बल, मैंने माता हूँ धर्म का बल, जिसके बात होता है वो निर्धक होता है, निशंक होता है। ये पाप के मन में आते ही आदमी खराब हो जाता है। रावण इतना बलवान है पर अब चले वो श्वान की नहीं कुत्ते की नहीं दूरी तो खराब काम में जाते ही सब शर्म भी जाती, जान कीजिए। राम सिद्ध पढ़ो आपको ऐसा चरित्र मिलेगा, ऐसी बातें मिलेगी। विश्वास से सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, मस्त हो जाओ, राग द्वेष छोड़ दो, काम छोड़ दो। साधना से कुछ होता नहीं है, अपना काम ठीक है तत्परता से उत्साह से करो, बिजली साधना का छोड़ करके निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निसंग रहो, निसंग रहो, अभय पद को प्राप्त हो जाओ। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ फिर भी दुखी होते हैं, आश्चर्य बात है। मनुष्य शरीर में दुखी नहीं होना चाहिए, मनुष्य शरीर में तो साधन करना चाहिए। कोई मर जाए, कोई जन्म जाए, किसी अपमान हो जाए, किसी अपमान हो जाए, किसी निंदा हो जाए, प्रशंसा हो जाए, अनुकूल पति आ जाए, प्रतिकूल पति आ जाए, जो आ जाए, सब समय में मस्त रहो। इतनी आनंद की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 तदनुसार 3 फरवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे गांधी धाम गुजरात में हुआ। राम